nieznane postaci przyjeżdżają do Polski i grają na jednym festiwalu. Polecam bardzo. 3-dniowy festiwal. Pierwszego dnia 3 sceny, drugiego i trzeciego 2, duża i mała, w klubie B90. Wydarzenia bieżące, ciąg dalszy. Nowa płyta Roberta Planta już za moment. All the last time. Na nowy album Roberta Planta będziemy musieli poczekać jeszcze 10 dni, ale mam wrażenie przy każdym kolejnym utworze, przy kolejnym przesłuchaniu, że to będzie wielka płyta. Coraz przyjaźniejsze są te dźwięki, coraz lepiej, coraz bardziej trafiają w ucho, coraz bardziej podobają się te nagrania. Kiedy cały album się pojawi, myślę, że będzie wielkie wow. Przynajmniej taką mam nadzieję. Nowy album Roberta Planta za 10 dni, za 25-26, jeśli dobrze pamiętam. Kolejna rocznica śmierci Johnny'ego Cash'a, ale przypomniał mi się album z 2004 roku, taki norweski, taki tribut dla Johnny'ego, on będzie nam dzisiaj potrzebny. Cover me, clear blue sky, where the tears are cry for that woman. I'm gonna flood you, big river, oh, and I'm gonna sit right here until I die. Oh, I met her accidentally in St. Paul, Minnesota, and it tore me up every time I heard a drawl, sudden drawl. Well, I heard my dream was back downstream from Boston down in Davenport, and I follow you, big river, where you go. All right. Me to St. Louis later on down the river. Afraid to say she's been her, but she's gone, man, she's gone. I saw her once in Memphis, but she just walked off the block. She raised a few eyebrows and went on down alone. Ah, well, you're battered down by Baton Rouge, Riddle Queen, rolling on. Take that woman down to New Orleans, New Orleans. God, I had enough, dump my blues down in the Gulf. She loves you, big river, more than me. Oh, yeah. Oh, I talk to weeping willow, how to cry, cry, cry. And I show the clouds under cover of a clear blue sky. When the tears I cry for that woman are gonna flood you, big river. I'm gonna sit right here until I die. Oh. Ten album We Walk the Line trafił do mnie w 2004 albo 2005 roku i pamiętam, że zwróciłem uwagę na Pal Flatę, na Magnet, na Karen Jo Fields i nie zwróciłem absolutnie uwagi na Siverta Hojema. No ale sam początek tego albumu, to nagranie, w którym główną rolę odgrywa nadal Thomas Dybdahl. I still miss someone. Velkommen til SOS Barnebyers hyllingskonsert for Johnny Cash live at Bodsen! Zawsze jak mówią coś po norwesku, to nie wiem, co powiedzieć potem. Zawsze mnie to rozbraja. Tomasz Dybdahl przyjeżdża do Polski. Przyjeżdża do Polski, wystąpi 26 października w gdańskim Żaku i 27 października w warszawskim Skwerze. Swoją karierę rozpoczynał w 2000 roku, porównywany trochę z Nickiem Cave'em, trochę z Jeffem Buckley'em. Otwierał koncerty Tori Amos między innymi. No i przyjedzie na dwa niewielkie koncerty w gdańskim Żaku i w warszawskim Skwerze już za moment. A tak brzmiał w repertuarze Johnny'ego Cash'a, a tak brzmi w swoim własnym repertuarze i będzie to piosenka, którą mam wrażenie, że Państwo nawet lepiej znają niż tę poprzednią. never was a killing type. I kept it up for years, slowly drowning in fear. Now I pray this love is here to stay. Dybdal z Norwegii przyjedzie na dwa koncerty do Polski. I będą to, mam wrażenie, już nie takie czysto songwriterskie występy, ale ten beat zaczyna przeważać w jego twórczości. I jakież było moje zdziwienie, kiedy usłyszałem nowe nagrania Marka Lanegana i podobny, może nie ten sam, może taki w dźwięku trochę starszy, gdzieś z lat 80. Beat zaczął się przez jego nagrania przebijać. Ale trzeba sprawdzić, trzeba spróbować, jak ten nowy Mark Lanegan brzmi. Thank you. midnight wire. I'll drive as sickle stone, set the fields on fire, and still my hands are cold. Echo in the chamber, an echo. Co państwo na to? Jak podoba się państwu nowy Mark Lanegan? Taki pomieszany trochę z krautrockiem. Dla mnie pierwsze wrażenie jest dziwne, ale po chwili, kiedy już ten rytm, kiedy ten beat, kiedy ten trans zaczyna działać, no to się okazuje, że jednak to działa, że jest dobrze. Mark Lanegan... A w zasadzie Mark Lanegan Band, bo to w tej postaci cały album powstaje. Cały album pojawi się 20 października. Phantom Radio. Taki będzie nosić tytuł i mamy już 5 utworów z tego albumu, bo to taka nowa tendencja. Najpierw wydaje się epkę 4-5-utworową, a potem ta epka trafia na płytę pełnowymiarową, w związku z czym kupuje się 2 razy te same utwory. No dobrze. Więc mamy więcej i jeżeli będzie się państwu podobało, to ja z przyjemnością, bo już teraz mogę to powiedzieć, z przyjemnością sięgnę po nowe nagrania Marka Lanegana. A teraz, skoro jesteśmy przy tym elektronicznym klimacie, mam pewne zaległości i zobowiązania wobec państwa. Przed tygodniem zmieściły się 2 utwory z 3-utworowej płytki. No to dzisiaj ten 3. Always and forever will be free. Always and forever, we'll share perfect moments. moim zdaniem jeden z najpiękniejszych, najbardziej niesamowitych głosów we wszechświecie. W październiku pojawią się nowe dźwięki od Lem, a w grudniu po 30-40 koncertach w Europie przyjadą do Polski na 4 koncerty i znowu na nas zaczaruje tym swoim głosem. Backspace and Wind to tytuł albumu, który pojawi się w październiku, zespół Lem. Dobrze, delikatnie się zrobiło, to zostańmy przez moment, przez może minutę bądź dwie w takim delikatnym nastroju. ktoś może powiedzieć, słyszałem to już kiedyś. I to w innym wykonaniu, i to w wielu innych utworach, nie w jednym, ale wiem, że fani Led Zeppelin albo Pink Floyd powiedzą, słyszałem tam ten fragment, ja go znam. Ale to nowe jest zupełnie i fajnie, że młodzi artyści europejscy tak grają i potrafią tworzyć, no rzeczywiście, z tego, co już kiedyś pewnie słyszeli, ale coś nowego, nową jakość i dzięki temu przyciągać publiczność, która kiedyś słyszała Led Zeppelin albo Pink Floyd. Zespół Zodiak. Kontakt nawiązany. Niemiecki zespół Zodiak. Pamiętam płytę Hiding Place prezentowaną państwu. A to nowe nagranie, które można było usłyszeć w tonacji trójki tydzień i trochę temu, w środę. Wtedy po raz pierwszy zagościło w polskiej radiofonii i pomyślałem, że musi zagościć ponownie. A ten zespół z nową muzyką trafi do nas pod koniec września i już mam obiecaną całą płytę. I na pewno będę się tą muzyką z państwem dzielił. A teraz muzyka z Polski. Ciekaw jestem, czy państwo rozpoznają, bo wokalisty tu od samego początku nie było i nadal nie ma i nie będzie, bo tak zapewniają muzycy. Ale ten utwór wydaje mi się, że premierowy na nowej koncertowej płycie. Podoba się? No właśnie zdałem sobie sprawę, jak bardzo ta muzyka kiedyś do nas trafiała. A to dawno było, kiedy pierwsze dźwięki. Dawno. Pewnie z 8-10 lat temu, kiedy pierwsze dźwięki do nas trafiły i kiedy rozmawialiśmy z panami. Panowie trochę starsi, ale skład bez zmian. Adam Waleszyński, Maciej Karbowski, Przemek Ewęgłowski, Tomasz Stołowski, czyli Tides from Nebula. Postanowili w przerwie między koncertami nagrać album, może nie koncertowy, to za dużo powiedziane, ale nagrany na tak zwaną setkę w studiu, które sami zbudowali. 6 utworów, długi, ale 6-utworowy nadal. Album Live Sessions do kupienia na ich stronie bandcampowej za niewielką opłatą. No, ale też do odsłuchania, gdyby ktoś chciał wrócić do tych dźwięków, to polecam bardzo, bardzo. I w oczekiwaniu na nową płytę, choć ta nowa płyta wiele wskazuje na to, że trochę poczeka, bo zajrzałem też w rozpiskę ich koncertów. Jest ich z 50 do końca roku. Są Niemcy, jest Dania, Słowacja, Holandia, Wielka Brytania, Irlandia, Belgia, Francja, Szwajcaria, Włochy, Austria, Węgry. Niemcy, jeden koncert w Polsce. No tak, tak się dzieje. Bardzo dobrze. Trzymam kciuki jak zawsze za Tides from Nebula, a następne nagrania w najbliższych mikrokosmosach, jak mniemam. Była muzyka bez słów, to teraz będą słowa z muzyką z Francji. Ale proszę się uważnie wsłuchać w ten głos, w te dźwięki, w to coś niezwykłego, co tworzy ten mężczyzna. Nazywa się Benjamin Clementine. You've seen me, yes, you've seen me here before, before, and so don't tell it otherwise, this voice, this particular voice, yes, you've heard it before, before, and so don't you dare tell it. Don't you dare tell it otherwise. No wonder why the road seems so long, 'cause I had done it all before, and I won. You felt this feeling. Tell me, don't be ashamed, you felt it before, before, and so don't tell me otherwise. I almost forgot, foolish me, I almost forgot, forgot that where I'm from, we see the rain before the rain even starts to rain. No wonder why you've been buggering me. This walk, it's a previous journey. And I won. Thank you. Before I was born, there was a storm. Before that storm, there was fire burning everywhere. Everywhere. And everything became nothing again. And then out of nothing, out of absolutely nothing, I, Benjamin, I was born. So that when I become someone one day, I'll always remember that I came from nothing. No wonder why you've been buggering me. 'Cause this walk, it's a previous journey. And no wonder why the road seems so long. 'Cause I had done it all. My condolence to thee. I'm sending my condolence. I'm sending my condolence to his securities. You should know by now. You should know. Muszę się przyznać Państwu, że odczarował mnie ten 25-latek swoim głosem, tą charyzmą taką, którą słychać w utworach trochę Niny Simone. I przesłuchałem całą płytę, to są 4 utwory tylko, to druga epka na jego koncie, on jeszcze nie ma pełnowymiarowej płyty. I przesłuchałem ją ze 2 razy i w pewnym momencie słyszę Antonego. Ale w którym miejscu? Przecież tam nie ma Antonego. Nigdzie nie jest napisane, że Antony występuje na tej płycie. I tak, tak, były takie fragmenty, że słychać było Antonego, ale to nie był Antony Hegarty. To był Benjamin Clementine. On też tak potrafi i jeszcze dzisiaj się pojawi, ale skoro wspomniałem Antonego, to chyba dobry powód i dobry moment, by sobie przypomnieć choć jedno nagranie tego niezwykłego głosu. One day I'll grow up, be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. One day I'll grow up, I'll be a beautiful woman. One day I'll grow up, I'll be a beautiful girl. But for today, I am a child. For today, I am a boy. For today, I am a child. For today, I am a boy. One day I'll grow up, I feel the power in me. One day I'll grow up, of this I'm sure. One day I'll grow up, I'll know a womb within me. One day I'll grow up, feel it full and pure. But for today, I'm a child. For today, I am a boy. For today, I'm a child. For today. For today. szkoda, że Antony już teraz nie nagrywa tak często płyt, jak to robił na początku swojej kariery. Dziś bardziej angażuje się w różne akcje społeczne i koncerty charytatywne i takie zwracające uwagę na różne problemy. I muzyki od niego jakby mniej. I mam wrażenie, że trochę się za nim stęskniliśmy. Może więcej? Proszę dać znać. Może więcej by było Antonego w mikrokosmosach najbliższych. Gdyby Państwo chcieli, to ja z przyjemnością takie życzenie spełnię. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. A teraz zespół, który teoretycznie nie powinien być na ustach wielu trójkowych słuchaczy i w ogóle nie tworzy muzyki najłatwiejszej, a jednak grono jego fanów coraz większe, a swój nowy album zespół Esben and the Witch wydaje już za moment. Complete.